بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر قانون بنا کر لکھ بھیجا بنی اسرائیل پر, وہ یہ قانون تھا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جو شخص کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے سب انسانیت کو قتل کیا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا یعنی اس کو زندہ چھوڑا, گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی دی ہے اس نے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, البتہ تحقیق ہمارے پیغمبر ان لوگوں کے پاس واضح ہدایات لے کر آتے رہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہدایات سننے کے باوجود حد سے تجاوز کرتے رہے یعنی اسلامی ہدایات پر عمل نہیں کرتے تھے. بات ہو رہی تھی کہ اس بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے اور یہ ناجائز قتل تھا, اور اس سے یعنی قتل ناحق سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی, درمیان میں انسانی احترام کی بات کی ہے, پھر بھی اس سبق میں پھر آج بنی اسرائیل سے متعلق بات ہے, اور یہی پیغام پھر ساری امت کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے. من اجل ذالک, اے من اجل شر ذالک, اسی اوپر والے شر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے یہ قانون بھیجا ہے. شر یہ کہ جو اس بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا, آئندہ کے لیے کوئی شخص اگر کسی کو بلا وجہ قتل کرے گا تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہاں اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی بات, موسیٰ علیہ السلام کی جہاد کی بات یوں ہو رہی تھی, اور ادھر پھر بنی اسرائیل کی بات ہے. درمیان میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ اس قصے کی مناسبت یہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی قتل ناحق تو بڑی دلیری سے کرتے تھے, لیکن جہاد کے بارے میں یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے. اور جب بھی کوئی قوم, مسلم قوم, وہ خود جہاد سے پیچھے ہے یا اسے جہاد سے پیچھے رکھا جا رہا ہے, تو اس کا پھر عکس یہ آئے گا کہ وہ آپس میں لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو جو قتل و قتال والا مادہ ہے آپس میں استعمال کے لیے نہیں دیا ہے. یہ تو وہ کافر جو مسلمانوں کو اپنے علاقے میں بھی امن سے نہیں رہنے دیتے, کون سا امن کا پیغام ہے اور کون سی پاکستان بننے کے وقت ان مسلمانوں کی یا مسلم لیگیوں کی خارجہ پالیسی کوئی عقل مندی کے اوپر بننی تھی؟ کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی بنانے والا قادیانی تھا, اور کس نے جا کر کہاں جوڑا ہے ہم کو امریکہ کے ساتھ؟ امریکہ نے انصاف ہمارے ساتھ کب کیا ہے؟ افغانستان کو تباہ و برباد کیا ہے, اور عراق کو کیا کیا ہے؟ کہاں وہ زہریلے اثرات ہے تو کہاں وہ گیس ہے, اور مسلمان خاموش ہو کے بیٹھے. یہ جو مادہ ہے لڑائی جھگڑا انسان میں جو رکھا گیا ہے, یہ اپنے لیے نہیں ہے, یہ جہاد کے لیے ہے. اور جہاد ظلم کا نام نہیں ہے, اپنے عزت کے ساتھ رہنے کا نام ہے. جب مسلمان جہاد نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوتی جائے گی اور یہ بڑھتی جائے گی ذلت, یہ کم نہیں. یہی ہوا ہے, اور کون نام لے سکتا ہے, کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ یوں ہیں, یہ طالبان یا فلان یا مجاہدین, تو یہ بھی کہتے ہیں یہ یوں ہی ہیں. تو درمیان میں آدم علیہ السلام کی بات قصہ کیا. اوپر بھی بنی اسرائیل کی بات ہے, نیچے بھی بنی اسرائیل کی بات ہے. تو بنی اسرائیل جہاد سے منہ موڑتے تھے لیکن آپس میں قتل ناحق کرنے میں بہت جری تھے. یہ تو بات ان کی ہوئی. پوری صورتحال بعین ہی اس وقت امت مسلمہ کی ہے. آپ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کو کیسے مار رہے ہیں. پاکستان جب سے بنا, جب سے دنیا نہیں رہ رہی تھی بلوچستان کے اندر کہ آپ پنجابی یا فلان یا مہاجر بلوچستان میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. کراچی کے اندر کہ وہ کب آئے مہاجر, یہ پہلے سے جو لوگ بات تھے, رہنا مشکل ہو گیا. لسانی تعصب کو باقاعدہ پرورش کر کے, اس کو کچھ پنائی کر کے, اس کو عروج دلایا جاتا ہے اور تاکہ اسلامی سلطنت کو کمزور کیا جائے اور مسلمان اس میں استعمال ہو رہا. بات یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل قتل ناحق کرنے میں بڑے بہادر تھے, ایسے ہی آج ہمارا حال ہے. اخباروں میں دیکھو ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کی لڑائی. والدین بچوں کو مار رہے ہیں, بچے والدین کو مار رہے ہیں. اتنے نے اتنے کو سلا دیا, رات کو اتنے نے اتنے کو سلا دیا. یہ مسلمان کا حال ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے کہ جب مسلمان جہاد سے جان چرائے گا تو پھر وہ اپنے اندر ملوث اور فتنوں میں فسادوں میں مبتلا کر دیا جائے گا, اور جب جہاد کے لیے عالم بلند کرے گا پھر اس کی عزت کی زندگی ہوگی. تو یہاں بنی اسرائیل کی بات کے ساتھ آدم علیہ السلام کے قصے کو اس لیے لے کے آئے کہ جیسے اس لڑکے نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا, ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کا بھی دستور تھا. انبیاء یقتلون الانبیاء بغیر حق, بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے. تو فرمایا ہم نے پھر یہ اصول طے کر دیا, کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے بھی, لکھا تو بنی اسرائیل کے لیے گیا لیکن یہی اصول دوسرے پارے میں قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لیے, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, قصاص میں زندگی ہے اے عقل والے. ایک قتل ناحق قاتل کو جب اعلانیہ طور پر حکومت کی نگرانی میں قتل کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس قاتل کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے تو آئندہ کوئی قتل نہیں کرے گا, لیکن جب یہ قانون نہیں, پاکستان جب سے بنا آج تک قانون انگریز کا ہے اور اس کا نام تعزیراتی قانون ہے, اسلامی تعزیرات نہیں, تعزیراتی قانون. قاضی کی سوابتی پر فیصلہ ہے, قاتل کو قتل کرے, قاتل کو سزائے موت دے, قاتل کو جیل میں ڈالے, قاضی کی, اور ہم اس کے پابند ہیں. مسلمان ہو کر اسلامی تعزیرات کے پابند نہیں. جیسا صاحب نے جو کوئی عدالت وغیرہ بنائی تو بعد کے بادشاہوں نے آ کر اس کو سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسلامی حدود نافذ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہ جس ملک میں کسی حد تک, سعودی عرب میں کسی حد تک اسلامی تعزیرات یعنی قصاص کا قانون کسی حد تک نافذ, مکمل نہیں, تھوڑا بہت. آج تک جب سے یہ آل سعود آئے, عبدالعزیز ان کے جو بزرگ رحم اللہ گزرے ہیں, آج تک عرب قاتل چند بھی نہیں ہے, عرب قاتل چند بھی نہیں. انہیں پتا ہے کہ قاتل پکڑا جائے گا اور اس کو پھر قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. جو بھی قاتل اس کو قصاصاً جامع مسجد کے باہر اس میدان میں قتل کیا گیا ہے, جب تحقیق ہوئی تو وہ پاکستان کا تھا یا فلان کا تھا, کیوں یہ اپنے قانون کے عادی تھے نا کہ یہ قتل کرنا کیا مشکل ہوتا ہے, جو بات تنخواہ نہ دیر ٹائم پر ملی نہ فلان, وہ تو قتل کر دیا اور قصاصاً قتل کیا. بعد میں سمجھ آتی ہے اسلامی قانون میں جو قصاص کا نظام ہے اس میں امن ہے, برسر میدان اس قاتل کو پکڑ کر قتل کیا جائے گا اور چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال اس پر لگا دیے جائیں. وہ قاتل کے جو مقتول کے جو ورثہ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ خود مرنے لگ گئے ہیں اپنی موت اپنی زندگی پوری کر کے. یہ تو کوئی نظام عدل نہیں, یہ کوئی قانون نہیں ہے, اس میں تو جنگل کے قانون کو اور رواج دینا ہے. تو فرمایا قتلنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس, قتل ناحق گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. چار گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے چار گناہ ہیں, ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی ذات کے صفات میں, اور نمبر دو قتل ناحق کرنا, نمبر تین جھوٹی گواہی دینا, اور نمبر چار والدین کی نافرمانی کرنا. یہ چار گناہ سب سے بڑے ہیں گناہ کبیرہ میں. اور آپ دیکھیں ان میں ایک تو توحید کے ساتھ بے وفائی والا گناہ ہے نا, شرک والا. شرک کے گناہ کے علاوہ تینوں گناہ انسانیت کے ساتھ متعلق ہیں. والدین کی نافرمانی بھی حقوق العباد میں ہے, جھوٹی گواہی بھی حقوق العباد میں ہے, اور قتل ناحق بھی حقوق العباد میں ہے. ہستی کو نظام امن وہ قصاص کا قانون نہیں دے سکتا ہے, اور کوئی قانون نہیں دے سکتا. اور کیا حکمران ہے, حکومت کے ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ جو قانون تمہارا نافذ العمل ہے اس کی پاداش کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کہ آئے دن وہ قتل ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, اور عدالتیں آرام سے ہیں, تنخواہ مل رہی ہے, رعایت تعیش وغیرہ سہولیات سب ہیں. کوئی بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے, مجرم ہے یا بے جرم والا ہے, وہ ذلیل ہو تو پھر کرے. 10 سال لگائے, 5 سال لگائے, آج عدالت کی ہڑتال ہو گئی, آج وکیلوں کی ہڑتال ہو گئی, آج فلاں ہو گیا. تو اس ملک میں جب ایک حقدار کو حق سالہ سال نہیں ملے گا تو پھر وہ اور ظلم کرے گا نا. جو اس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر وکلا اٹھائے گا, بولی اٹھائے گا. تو اللہ کے قانون, یہ اللہ خالق ہے ان انسانوں کا, اس مخلوق کا. خالق بہتر سمجھتا ہے کہ اس انسان کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ نظام امن میں کیسے آ سکتا ہے, حفاظت اس کی کس طرح ہے. وہ قانون اللہ نے بیان کیا, قتلنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کوئی فسادی ہو زمین میں, قتل ناحق کرتا ہو اس کو قتل کیا جائے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا, فکأنما قتل الناس جمیعا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے, اس نے نظام برم برم کیا ہے. اور اگر قتل نہیں کیا, گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی دی ہے. ولکم فی القصاص میں یہی بات ہے کہ جب ایک کو کیا جائے گا تو اس کے بعد سارے لوگ مریں گے, کہ یہ تو اس میں قتل کیا جاتا ہے. فرمایا ولقد جاءتہم رسلنا بالبینات, البتہ تحقیق لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر آتے رہے, سمجھاتے رہے کہ مسلمان کو اس طرح رہنا ہے, یوں صبر و تحمل کرنا ہے, اس ترتیب پر کر رہنا ہے. اگر لوگ اسلامی تعلیمات کے قریب آئیں اور ان کے مطابق عمل کریں, انبیاء کی ہدایت کو مانیں, تو پھر امن آئے گا. اس کے بغیر ناممکن ہے. قتل کی شرح پوری دنیا میں جس ملک میں بھی دیکھنا چاہیں, جن کالے قانون کو ہم لے کر پھر رہے ہیں, ان ملکوں میں جو موجود ہیں ان قوانین کے, کتنے قتل کی شرح ہے وہاں پر. علماء نے یہ تحقیق کی کہ اس ملک میں سالانہ کتنے کتنے ناحق قتل ہو جاتے ہیں, اور ان کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر صاحب کی خصوصی ہدایت نامہ جاری ہو گیا, وہ ہو گیا ایک دن اخبار میں, دوسرے دن کو نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے وقت یا بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو یہ دعا ہے نا کہ یا رب اس گھر کی عظمت میں اور اضافہ کر, اس کی بزرگی اور شرافت میں اور اضافہ کر, اس کے اوپر جو آپ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہیں ان میں اور اضافہ کر, اور میری حاضری کو طواف کو قبول کر. یہ دعا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی. آپ طواف فرما رہے ہیں, طواف میں بیت اللہ کو سامنے خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ یا رب اس گھر کو آپ نے کتنا عظمت والا بنایا. ظاہر طور پر تو کوئی اتنا بڑا گھر, کوئی اتنے عمدہ جدید انجینئرنگ کی بھی تعمیر نہیں ہے, ایک عام کوٹھا ہے, پرانے زمانے کے جیسے کوٹھے ہوتے تھے, وہ کوٹھا حجرا ہے. اور جیسے اس وقت اس میں اتنے پلر لگا دیے گئے کہ لکڑی کمزور تھی, وہ پلر اسی طرح آج تک ہیں, بھلے آپ اوپر چھت لنٹر کا ہو لیکن وہ اسی طرح ہے. آپ خطاب کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں, طواف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس گھر کو بڑا عظیم بنایا, اپنی عظمتوں برکتوں کے نزول کا مرکز بنایا, ہر طرح کے گناہ گار یہاں آتے ہیں, اپنی گناہ کی معافی چاہتے ہیں, اللہ معاف کر دیتا ہے. بیت اللہ کی حاضری اتنی قیمتی ہے, قیمتی ہے, قیمتی ہے. پھر اسی طواف میں فرما رہے ہیں, سنو سمجھو, مومن کی بے عزتی بیت اللہ شریف کو 100 مرتبہ منہدم کرنے سے زیادہ گناہ گار بنا ہے. ایک مومن کی بے حرمتی کر دی گئی, بلا وجہ قتل کر دیا گیا, جو اس کی عبرتوں میں الزام لگا کر اس کو رسوا کیا گیا, ایزا پہنچائی گئی. بیت اللہ کو 100 مرتبہ کوئی منہدم کرے, کتنا گناہ گار ہے. ایک پتھر کو ہلائے تو کفر کے قریب پہنچ جائے گا, بے ادبی اور توہین کی شکل میں تو خطرہ ہے اس کے اسلام کا. تو فرمایا کہ مسلمان کے مومن کے دل کو دکھانا, اس کی بے حرمتی کرنا یا قتل کرنا, بیت اللہ کو 100 مرتبہ شہید کرنے سے زیادہ بنا ہے. اور کس طریقے سے مسلمان, کس طریقے سے جا رہا ہے مسلمان ہے یہ, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی, میرے لئے کوئی نبی کے فرمان اور ہدایت اور سنت نازل ہوئی ہے اور اس کے مطابق میں نے چلنا ہے. ذرا ذرا سی بات پر بے عزتی بے حرمتی کی جا رہی ہے. تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کی عزت اونچی ہے, اس کی کبھی بھی بے قدری نہ کی جائے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, البتہ تحقیق ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے, اور سب سے اونچے دلائل پھر ابدی دلائل نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ایک ایک چیز کو سمجھایا. عربوں میں جو غرور ان کے دل دماغ میں بھرا ہوا تھا, آپ نے ہر خطبے میں عربوں کے اس غرور کو پامال کیا ہے. منا کے خطبے میں, حجۃ الوداع, پھر میدان عرفات کے خطبے میں یہ بات بار بار ہوتی رہی کہ کوئی عرب عجم کے آپس میں کوئی کسی کے اوپر امتیاز نہیں ہے, کوئی گورے کا کالے پر کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی فلاں امیر کا غریب پر کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ دنیا انسانیت کا وہ واحد پہلا شخص ہے, اللہ کا عظیم نمائندہ, کہ جس نے پوری دنیا کو حجۃ الوداع میں نظام امن دیا ہے. کسی بات چاہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن کے ہم پیروکار, جن کافر ملکوں کے ہم پیروکار ہیں, ان میں آج تک تو گورے اور کالے اور فلانے اور فلانے اور لسانیت کی لڑائی ہوتی رہی. وہ آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر علم ہے کہ گوروں والی بس میں کالا سوار نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم پیروکار ہیں, اور یہ دنیا کے عظیم انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اپنے ہر خطبے میں رہتی دنیا تک کے لیے نظام عمل دیا کہ کسی بہادر کو کمزور کر, کسی کبھی کو کمزور کر کوئی حق نہیں ہے. ذاتی کرنے کا کسی گورے کو کالے پر کوئی نہیں, کسی عربی کو عجمی پر کوئی نہیں, کسی امیر کو غریب پر کوئی نہیں. میں غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب, وہ نظام امن کا اس سے اونچا دنیا میں کوئی خطاب نہیں ہے. اور مسلمان معلوم نہیں کہ کن لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جن کی نسل ہی محفوظ نہیں ہے, جن کی کوئی غیرت ہی نہیں ہے, یہ ان کو سلوک کرتا ہے. اور جس ہستی کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا کے بھیجا اس کی سنتوں کی پیروی نہیں کر رہا. فرمایا لقد جاءتهم رسلنا بالبینات, ہمارے پیغمبر آتے رہے واضح نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے رہے. یہ سمجھنا چاہے نا, لیکن پھر بھی باوجود ہدایات کے سننے کے اکثر لوگ گمراہ ہی رہے. اللہ سبحانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم. بلا شبہ ان لوگوں کے لیے سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کے لیے سزا کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے یا مخالف سمت میں ان کے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کیا جائے. یہ تو ان کے لیے دنیاوی رسوائی اور ذلت اور سزا ہے, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مگر وہ لوگ جو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان کے اوپر ابھی قادر نہیں ہوئے تھے, مراد حکومت کو خطاب ہے کہ تم نے ابھی ان کو گرفتار نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی, فعلمو تو جانو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. یہ آپ نے آیت کریمہ کا جو ترجمہ سنا ہے یہ ایک اصولی آیت کریمہ ہے نظام حکومت کے لحاظ سے. اس آیت کریمہ کے متعلق شان نزول کے بارے میں کئی روایات ہیں. ایک تو مشہور واقعہ جو آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا قبیلہ غورینیوں کا ہے, بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. غورینی کچھ لوگ تھے, ایک علاقہ تھا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آئے اور اسلام لایا, رہنے لگ گئے وہاں پر. تو پھر ان کی طبیعتیں خراب شروع ہو گئی. آپ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ فلانی جگہ میں جہاں بیت المال کے یعنی ہمارے اونٹ وغیرہ بکریاں جانور ہیں, اور وہ صحابہ اکرام ان کے نگران تھے وہ دیکھ بھال وغیرہ کرنے کی ادھر جا کے رہو اور ان جانوروں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو اونٹ کا پیشاب بھی پیو اور اونٹنیوں کا دودھ پیو یہ لوگ وہاں چلے گئے اور انہوں نے یہی کام کیا کہ دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا یہ تو ٹھیک ہو گئے ٹھیک کیا ہو گئے کہ بلکہ زوراور ہو گئے مست ہو گئے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان اونٹوں کے نگران تھے چوکیدار محافظ جو ان کو چراتے تھے سنبھالتے تھے ان کو انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے ان کو مسلح کیا ہے آنکھیں پھوڑی ہیں پھر کاٹیں عذاب پھر قتل کر دیا باندھ دیا پھر وہ گرم ریت پہ لٹتے رہے جو اس طرح کر کے جب وہ مر گئے تو پھر یہ اونٹ لے کر بھاگ گئے ایک آدھ صحابی اس میں سے کہیں آگے پیچھے گیا ہوا تھا کہ اس نے آواز لگائی مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہ یہ ہو گیا اس آواز کا مطلب وہ سمجھتے تھے یہ خاص آوازیں عربی محاورے میں وہ چادر لہرانا کبھی کیا کرنا تو اعلی علاقہ یہ بات سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہدایت جاری کی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور تیاری کرو اتنے دیر تک اطلاع وہ آ گئی کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے اور وہ اونٹ بگا کر بھی لے گئے ہیں اور لوگوں کو قتل کیا ہے یہ ایک صحابی مسلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ یا سلمہ بن اقوا بہت تیز دوڑتے تھے ان کے مقابلے میں کوئی دوڑ بھی نہیں تھی وہ لوگ ایک دوڑتے دوڑاتے وہ اونٹ جو چوری کر کے لے گئے اور یعنی وہ ایک جگہ پہ پانی پلا رہے تھے نشیبی اس میں چشمے میں سیدوں میں پہاڑ تھے ان کے پاس چند تیر تھے انہوں نے پہلے ایک طرف سے تیر پھینکا تو پھر دوڑ کر دوسری طرف سے تیر پھینکا پھر دوڑ کے تیسری طرف پھر چوتھی طرف سے انہیں یہ ظاہر کرایا کہ چاروں طرف سے گویا کہ محاصرہ ہو گیا ہے جبکہ بندہ ایک ہی ہے وہ اسی پریشانی میں رہے کہ کس طرف نکلیں ادھر سے بھی تیر آیا ہے ادھر نکلیں تو ادھر بھی تیر آیا اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی جماعت وہاں پہنچ گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد آپ بھی پہنچ گئے آپ نے ان کو اسی طرح پھر سزا دی جو ہی جیسے ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کی تھی پھر قتل کرا دیا گیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اس آیت میں بہت سارے مضامین ہیں بہت مسائل ہیں سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہے انہوں نے تو صحابہ کے ساتھ جنگ کی ہے یا اونٹ چوری کیے ہیں اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ تو جنگ نہیں ہوئی اس کا کیا مقصد ہے یاد رکھیں یہ بات کہ شریعت اسلامیہ میں جب کوئی اہم حکم ہو اور اس حکم کی خلاف ورزی ہو وہ اللہ کا حکم ہے نا اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اس اہم حکم کی جب خلاف ورزی ہو تو وہ اللہ کی خلاف ورزی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جنگ ہی ہے یہ مخصوص گناہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بات کی ہے ایک سود کے مسئلے میں کی ہے کہ فاضلوا بحرب من اللہ ورسول اور ذرہ برابر بھی سود کے مسئلے میں کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے جیسے کہ رشوت میں ایک بات ہو سکتی ہے نا کہ اپنا جائز حق لینے کے بارے میں اب یہ تو نظام ہی ایسا ہے کہ نہیں مل سکتا مگر یہ کہ کسی چپڑاسی کسی کو کچھ پکڑائیں گے تو پھر جا کر یہ ملے گا ہم نے گاڑی لی کیری ڈبا اور چکر لگا لگا کے اس کے نمبر کے چکر لگا لگا کے تو وہ بھائی کل آ جانا پلیٹ مل جائے گی پرسوں آ جانا ہم کو کہہ رہے یہ کیسا نظام ہے اچھا جو پولیس افسر وغیرہ ادھر آتے ہیں انہوں نے فون کیا وہ جاؤ وہاں جا کے لے آؤ پھر اسی طرح وہ بندہ چھٹی چلا گیا کچھ دنوں کے بعد ایک بندے نے کہا کہ آپ لوگ کتنے چکر لگاؤ گے 200 روپیہ دینا پڑے گا پھر وہ تو پہلے دن سے تیار تو ہم کئی دن کے چکر لگا کے کئی سو کی تو گیس ویسے ہی چاٹ چکے تھے تو بات یہ کہ جب جائز حق لینا ہو تو علماء نے تو اس رشوت کو دینے والے کے لیے جائز لکھا ہے ان کے لیے تو حرام ہے انہوں نے تو کھانا ہی حرام ہے نا حلال کھانا ہی نہیں وہ عورت علی رضی اللہ عنہ والے وہ گھوڑے والی زین کی چوری کی بات ہے ارادہ ویسے کر لیا تھا دینے کا دینار کا لیکن اس نے چوری کر کے بیچ دی بات یہ ہے کہ رشوت میں یہ گنجائش نکل آئی, لیکن سود کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ چلو وہ کیا کریں اس کے بغیر فلاں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا. شریعت نے محتاج تر محتاج شخص کو کہ جس کے پاس آج کا کھانا نہیں ہے اس کو یہ اجازت دی کہ بھیک مانگ لے, لیکن ایک دن کا اللہ سے مانگ کر لو انتظام ہو جائے گا, لیکن سود پر پیسہ لینے کی اجازت کس نے کہا ہے کہ اگر بڑا کاروبار نہیں کر سکتے تو بینک سے سود لے کر ہی فیکٹری لگانی ہے؟ کیوں ضروری ہے فیکٹری؟ جب اللہ نے آپ کو اتنا مال نہیں دیا تو آپ اللہ سے مقابلہ کر کے فیکٹری لگانا چاہتے ہیں؟ آپ تو آلریڈی لگائیں, تھوڑا کاروبار کریں, شریعت کی حدود کے اندر رہیں. پھر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو تباہ انتظام بنایا ہے نا, کسی کو غریب, کسی کو امیر, کسی کو نوکر, کسی کو حاکم. تو فاضل ہر گن اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اہم پہلو ہے سودی لین دین, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس میں فاضل و حرب من اللہ رسول کا ہے, اور دوسرا لفظ حرب جہاں استعمال ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے. معاذ بن جبل معمولی صحابی نہیں تھے, خطاب ان کو سمجھانا ہمیں ہے کہ معاذ خیال رکھنا اللہ کے نیک بندوں کو کبھی نہ ستانا, ورنہ اللہ کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو اور اگر اللہ کے نیک بندوں کو تم ستا رہے ہو. یہ دوسرا معاملہ ہے جہاں جنگ کا. اور تیسرا معاملہ جنگ کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ کا کیا مطلب ہے, جب اسلامی حکومت ہو, اسلامی نظام نافذ ہے, حدود و قصاص وغیرہ کا, اور کوئی شخص بغاوت کر کے اسلامی ان تاثیرات اور حدود و قصاص کو توڑتا ہے, مقابلہ کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, یا جن جو لوگ اس سزا میں آ گئے تو وہ ان کو اس سزا سے بچانا چاہتا ہے اور اس قانون کے خلاف وہ گویا کہ عالم اٹھا رہا ہے, تو یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یحاربون اللہ ورسولہ, ڈاکہ ڈال رہا ہے, چوری کر رہا ہے, لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے, جبکہ اس کے اوپر حدود نافذ ہیں اور وہ ان کا پھر مقابلہ کرتا ہے. یہ یحاربون اللہ ورسولہ. یہ مسلمان ہو گئے تھے بظاہر, مدینہ میں آ گئے, بیمار ہو گئے, پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہاں بیت المال کے اونٹوں کے پاس رہو, ان کا دودھ پیو, پیشاب پیو, ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گئے, اور پھر یہ کام انہوں نے کیا. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی, ان کو پھر سزا بھی یوں ہی دی گئی ہے. دوسری بات, کیا یہی سزا اب بھی ہے یا منسوخ ہو گئی ہے کہ ایک شخص نے اگر قتل کیا, مسلح کیا, یوں کیا, تو کیا اس قاتل کو یوں ہی کیا جائے گا, مسلح بھی کیا جائے گا, یوں کیا جائے گا؟ اس پر اجماع ہے کہ یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, آپ کو یوں اس وقت ان کی سزا کے لیے یہ حکم تھا. باقی اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو مسلح کیا ہو تو پھر قتل کر دیا تو مسلح کی اجازت نہیں, ویسے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات اور اہم بات ہے کہ ان کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. پیشاب پینے کا آپ نے کیوں حکم دیا؟ اچھا, اگر حلال جانوروں کا پیشاب حلال ہے تو پھر بعد میں بھی پھر یہ پیشاب لوگ پیتے رہے ہیں, پھر کوئی بیماری اور علاج کے طور پر. اس میں پھر فقہا کا بہت بڑا اختلاف آیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ ہرگز نہیں, پیشاب پینے کی اجازت ہرگز نہیں. پیشاب, شراب, فلاں, ڈمپان, اس طرح کی چیز جو حرام ہے وہ دوا نہیں ہے, اس میں شفا کدھر ہے؟ شفا تو پکی سے چیز کے اندر ہے. کہ پیشاب پینے کی اجازت نہیں ہے. میں نے سنا ہے, اللہ عالم آپ لوگوں نے بھی کبھی ماحول معاشرے کے اندر سنا ہوگا کہ بعض لوگوں کو لمبی کھانسی لگ جاتی تھی, پتہ نہیں اس کو کالی کھانسی کہتے تھے یا کیا, تو پھر اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھوری بھینس کا پیشاب پیو تو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر لوگ بھوری بھینس تلاش کرتے تھے, پھر اس کا پیشاب اس مریض کو پلاتے تھے وغیرہ, اللہ عالم وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے کیا. ایسی بات میرے دماغ میں ہے, یہ اسی سے چل جائے. امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ ہرگز جانور کا پیشاب پینے کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوگا اگر کوئی شخص بھی تھا. اب سوال ہوا کہ امام صاحب نے ایسا کیوں فرمایا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشربوا, جاؤ ان کے دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اور ادھر امام صاحب آپ کے فرمان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ پیشاب نہیں پی سکتے ہو, حرام ہے. اس پر دلیل امام صاحب کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد فرمان موجود ہے کہ پیشاب سے بچو, کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے. اور اس میں پیشاب میں مطلق بات ہے, انسانی پیشاب بھی داخل ہے, تمام جانوروں کو پیشاب داخل ہے, کہ اس کے قطرے انسان کو کپڑوں کے اوپر لگ جاتے ہیں اور پھر وہ یوں ہی پھرتا رہتا ہے وغیرہ. تو عذاب قبر ہوگا ایسے شخص کو جو پیشاب سے نہیں بچتا. ہاں کبھی لگ جائیں, کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو ان کو دھونا چاہیے فوراً. پانی ابھی موجود نہیں ہے تو جیسے ملے تو فوراً اس کو دھونا چاہیے, پھر تو عذاب نہیں ہے. لیکن جانوروں کی طرح بس ایسے جیسے جانور کو چلتے چلتے پیشاب آ جاتا ہے تو ان کو پیشاب آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کے کرتے. میں اس موضوع پر لمبی چوڑی گفتگو ایک جمعے میں کر چکا ہوں. تو ان کو مالدار دیکھا ہے نا ان کو, تو پھر سوچنے لگتے یہ مسلمان کہ یہ انگریز مالدار کیسے ہوا ہے. تو پھر وجہ تلاش کی ہے, تو وجہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے, چلو ہم بھی کرتے ہیں مالدار ہو جائیں گے. وہ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھانا کھاتا ہے, چلو ہم بھی کھانا کھائیں گے کھڑے ہو کر. انہوں نے فلان کیا فلان کیا, یہ کیا یہ کیا, کسی کی ظاہری رلش کو اپنانے سے حالات نہیں بدلتے ہیں, عمل کے ساتھ انسان کو ترقی اور حالات بدلتے ہیں. یہ جانور کی ابتدا, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان کیسا عجیب انسان ہے کہ اسلام پاکیزہ مذہب کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ گندے لوگوں کے طریقہ کار کو اپناتا ہے. اس اسلام, اس مسلمان کے اسلام پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنا پاکیزہ نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ جگہ سخت ہے تو اس کو پہلے نرم کرو تاکہ پیشاب کی چھینٹے تمہارے اوپر نہ آئیں. ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ جس ہستی نے نظام حکومت کو بھی سکھایا. اور یہ تو عام سی بات ہے, گھروں میں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پیشاب کیا جائے تو چھینٹے آتی ہے, کس طریقے سے نہیں آتی. ادنا ادنا بات سمجھائی, یہاں ان کو نور نہیں ملتا, برکت نہیں حاصل ہوتی, یا کیا وجہ ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو؟ کرنی ہے کم وقت ہو تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو, کسی اور کی کر لیتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. یعنی جو یہ سوچے نا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کیسے آئے گی. تو بات کر رہا ہوں ایک محاربہ کی, بات سود کے معاملے میں تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. دوستو 15 دن میں گزشتہ سال تیسرے پارے اسی آیت کے درس کے تحت تفصیل سے بات کر چکا ہوں, کوئی انشورنس کو اپنی سلیم ہے, سود ہے اور اس کی ملازمت حرام ہے. الا یہ کہ چند بینک ہیں, تمام بینک کا نظام سود ہے, حرام ہے, کوئی تعویل کی بات نہیں ہے. اور آج تک صبح شام یہ بات لوگ سنتے ہیں, انہوں نے اپنی نوکری نعمل بدل دوسری نوکری کی تلاش کی, فکر تک نہیں کی, معلوم نہیں کون سا مفتی ان کے دماغوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے جو انہیں یہ کہہ رہا ہے انشورنس بھی حلال ہے, فلاں بینک بھی حلال ہے, فلاں بینک بھی ہے اس کی, سارے یہ مولویوں نے سارا سود نظام مشرقین و مکہ کا سود اوپر کر دیکھو, سارا نظام سود ان کا آج کل کے موجودہ بینکوں کا ہے. مجھے تو کوئی 1,00,000 روپے بھی قرضہ نہیں دیتا کہ ضرورت پڑ جائے تو. میں کہتا ہوں یہ بینک والے 10 روپے بجلی کے بل سے کم ہو جائے تو وہ لڑکا اور وہ خادم مسجد کا واپس آ جاتا ہے, اتنا تعاون نہیں ہے. اور یہ پیسے کے اوپر سود کے اوپر اور کس طرح خرید کو تو نہیں دیتے. تو محاربہ اللہ اور اللہ کے رسول ایک سود کے ساتھ ہے, دوسرا اللہ کے ولیوں کو لے کر ان کو تنگ کرنے کے ساتھ ہے, اور تیسرا حدود و قصاص کا مقابلہ کرنا. یہ یحاربو اللہ و رسولہ اللہ سمجھ. جمعرات کے دن بات ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورینی لوگوں کو یہ فرمایا جب وہ مدینہ میں بیمار ہونے لگے, پیٹ کی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے, کہ تم جاؤ اور بیت المال کے اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو. وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی, وہ ٹھیک ہو گئے اور زیادہ صحت مند ہو گئے. پھر انہوں نے مستی شروع کی, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے انہوں نے قتل شہید کیا قتل کیا اور پھر وہ اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے اور پھر وہ پکڑے گئے, پھر وہ کوئی اسی طریقے سے سزا ہو. بات جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا آپ نے, اور کیا اب بھی حلال جانور کا پیشاب پاک ہے اور اس کو پینا جائز ہے, یہ بات ہو رہی تھی. اس پر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ ہرگز نہیں اجازت پیشاب پینے کی. اور حدیث ہے اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, استنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچو, اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس سستی کی وجہ سے ہوگا. تو ویسے تو بندہ خود بچنے والا ہے کہ اچانک چھینٹے لگ جائے تو وہ دھو لے تو گنہگار نہیں ہے, کہ اس کی عادت یہی ہے جانوروں کی طرح پیشاب کرتا ہے, بس چھینٹے آتے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتا, تو اس کو وسوسے کی مرض بھی ہو جائے گی اور عذاب قبر بھی آخرت میں ہوگا یہ پیشاب کی وجہ سے. اور استنزہو من البول, اس میں مطلق بات ہے پیشاب سے بچو, اس میں ہر طرح کے پیشاب کی بات ہے, ہاں جانوروں کا پیشاب ہے اپنا پیشاب ہے کوئی بھی پیشاب ہے اس سے بچے. مزید اس میں ایک اور بات ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بکریوں کا وہ جو ریوڑ سا ہوتا ہے اور پھر اس کے ارد گرد جھاڑیوں کا وہ منڈیر سا لوگ بنا کے نا ساری بکریوں اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں, اس کے قریب اگر نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو پڑھ لو, لیکن اگر اونٹ کا وہ بنا ہوا ہے کھڑا کرنے کی جگہ تو اس کے قریب نماز نہ پڑھو. اس پر علماء حدیث نے شرح میں بیان کیا ہے کہ بکری پیشاب کرتے وقت نیچے ہوتی ہے اور اس کی چھینٹیں اتنی نہیں ہوتی, اونٹ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, اونٹ کو بیٹھ پیشاب ہی نہیں آتا, اونٹ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے اور وہ خود 5-7 فٹ کا ہوتا ہے, پھر اس کا پیشاب جب نیچے گرے گا تو چھینٹیں پھیلیں گی اور اس نمازی کے اوپر آ جائیں گی. اور بھی کئی وجہ لکھی ہیں, مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پیشاب سے بچو اس سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مرض کی دوائی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی دوائی بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر اس مقام پر نہیں پہنچے تحقیق کرتے کرتے کہ اس مرض کی انہیں دوائی کی ابھی تک پوری طرح مطالعہ نہیں ہوا, تحقیق نہیں ہوئی, وہاں تک نہیں پہنچے. لیکن ہر مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے, بھلے وہ درجات کے بلندی کے لیے ہے یا بعض دفعہ مرض سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے. مومن کے لیے تو مرض بھی شفا, وہ مرض بھی بہتر ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ گناہ کی معافی کا سبب ہوتی ہے, درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے مرض, اور بعض دفعہ عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے. تو جناب کا فرمان ہے کہ جو بھی مرض آئی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر مرض کی دوا بھی اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے. اور اب یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم اس تحقیق کو نہ پہنچ سکیں کہ اس مرض کی, وہ تو اپنی ناقص سے علمی ہے نا. پھر اسی حدیث میں جناب کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ کسی مرض کی دوائی اللہ پاک نے حرام میں نہیں رکھی, کسی مرض کی دوائی اور شفا وہ حرام چیز میں نہیں ہے کہ شراب پینے سے ہو جائے گی, فلان چیز سے ہو جائے گی, فلان چیز سے ہو جائے گی نہیں. اب یہاں پر ایک بات آ گئی کہ آپ نے خود ان کو فرمایا اورینیوں کو کہ جاؤ بیت المال کا اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو, تو ادھر تو خود حرام چیز کے ان کو پینے کا حکم دیا. اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی ہے, یہ واقعہ اورینی پہلے کا ہے, اور یہ جو باتیں ہیں کہ استنزیو من البول پیشاب سے بچو اور کوئی مرض وغیرہ اس میں حرام سے اس کی شفا نہیں ہے, اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے کہ ان اورینیوں کے لیے آپ نے پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا تھا, فرماتے ہیں کہ ان کو جو مرض کی دوائی آپ نے بتائی, ذرا ایک عام شخص بھی اپنے شاگردوں کے بارے میں اپنے متعلق کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس درجے کا نیک پاک صاف ہے, یہ کس درجے کا شریف ہے, یہ کتنا شرارتی ہے, آپ کو وحی کے ذریعے سے یا اپنی بصیرت و بصارت کے ذریعے سے ان کی خباثت کا علم تھا کہ یہ ایسے خبیث ہیں, یہ منافق ہیں, اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا, ممکن ہے وہی کے ذریعے سے بتایا ہو, بتایا گیا ہو, یا اپنی بصیرت و بصارت سے آپ نے سمجھا ہو کہ ایسے خبیث الفطرت ہیں کہ ان کی مرض مدینہ میں آپ کے ان کو پیٹ کی مرض لگ رہی ہے تو یہ جائیں اور یہ اسی قابل ہیں کہ جا کر پیشاب پئیں اور ان کا دودھ پئیں تو شفا ہو جائے گی. آپ کو رینیوں کی مرض کی دوائی گویا من جانب اللہ وہی کے ذریعے سے بتا دی گئی کہ یہ پیشاب پئیں. بعد کی حدیثیں اس واقعے کو منسوخ کرتی ہیں. آپ نے کسی جگہ پہ اور کسی کو پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا. اگر یہ شفا ایک اذن عام والی تھی تو اور جگہوں پر بھی آپ نے کئی جگہوں پہ آپ نے طب کی باتیں کہی ہیں اور مرض کی باتیں, شفا کی باتیں کہیں, فلانی دوائی کی باتیں کی ہیں, تو اس میں پھر بھی کہیں کسی موقع پر پیشاب کی بات کر دیتے. تو سب ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ خاص واقعہ ہے قرآنیوں کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی ہدایت تھی کہ ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا اور وہ نتیجتاً پھر یہی بات ہو بھی گئی کہ وہ بعد میں وہ خبیث نکلے اور انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, پھر وہاں سے جانور بھی اٹھا کے لے گئے. ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے اور صحابہ کو شہید کیا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ اور مسئلہ کر کے, تو اس وجہ سے ان پر یہ آیت نازل ہوئی. بات یہ کہ حرام چیز میں شفا والی حدیث کہ نہیں ہے, حرام چیز میں مرض کی شفا نہیں ہے, پیشاب سے بچنے والی حدیث, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اس کے بعد کے زندگی کا زمانہ کہ آپ نے کسی کو پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا, صرف انہی کو ہی دیا تھا. اس طرح بات سے یہ تخصیص ہو جاتی ہے کہ انہی کے لیے یہ بات ہے, ورنہ آپ نے مختلف مجلسوں میں مختلف مریضوں کے لیے آپ نے جہاں دم کیا ہے, دعا کی ہے, پھونک ماری ہے, ہاتھ پھیرا ہے, باقاعدہ بطور دوائی کی بھی چیز بتائی ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کرو, آپ یہ چیز استعمال کرو, مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات میں. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور طبیعت ان کی خراب تھی, کسی شخص نے کھجوریں لائیں تو آپ بھی تناول فرمانے لگے اور ساتھی بھی کھانے لگے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں علی, آپ پرہیز کرو, آپ مریض ہو, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کھیر بھیجا تو آپ نے کچھ فرمایا کہ آپ کے لیے یہ مفید ہے علی, آپ استعمال کرو. مختلف مقامات پر آپ طب نبوی کا مطالعہ کریں کہ کیسی کیسی دوائیاں اور کیا. سنائے مکی ایک گھاس ہے, سنائے مکی نام سے ایک گھاس ہے, اب بھی ہے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر, وہ چھوٹے چھوٹے ایسے پودے ہوتے ہیں, وہ ورم کا علاج, درد کا علاج, پیٹ کا علاج, نظر کا علاج, کیا کیا کاموں کے لیے آپ نے سنائے مکی کے بارے میں فرمایا. اور ایک عجیب بات ہے دوستو, فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد اور آپ کے خاندان میں ننہال میں سے بنتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے ہیں, بڑے بڑے کارنامے حضرت سعد بن ابی وقاص کے. بیمار ہو گئے حجت الوداع میں, تو آپ نے پیغام بھجوایا حضرت سعد نے آپ کی طرف کہ میں سخت بیمار ہوں اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ میں فوت ہو رہا ہوں. آپ بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے اور سعد کہنے لگے کہ حضرت میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں مالدار کافی ہوں, تو میرا یہ بیٹی نے اتنا مال کیا کرنا ہے, یا بیوی نے یہ اتنا اتنا ان کو دے دیا جائے تو باقی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, بھلے میرے رشتہ داروں میں دے دیں یا اسلام کے لیے, یا جدھر بھی آپ کی مرضی ہے. آپ نے فرمایا صاحب کیا بات ہے, کیا باتیں کر رہے ہو, حضرت میرا اندازہ ہو رہا ہے کہ میں فوت ہو رہا ہوں. تو آپ نے صاحب کو قریب بلایا اور سینہ مبارک دل کے اوپر ہاتھ رکھا, بعد میں لکھا دار سر پر ہاتھ رکھا, پھر اس کے بعد آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک میں نبی کے دست شفقت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں, بعد میں اپنے دور میں, اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں ابھی مرنے والا ہوں. اچھا, آپ نے دل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ہاتھ رکھا اور دعا کی, اللہم اشف سعد, اللہم اشف سعد, اللہم اشف سعد. نبی دعا کر, صحابہ آمین کرنے والے, اور فرمایا کہ نہیں آپ نہیں مرو گے سعد, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اگلی بات جو میں اصل بتانا چاہتا ہوں, آج کل اکثر ساتھیوں کی ایسی تکلیف ہے کہ کہا کہ صاحب جاؤ بن کلدہ بنو ثقیف والے فلاں شخص کے پاس, وہ جو حکیم ہے, اس کو میرا بتاؤ کہ آپ کو دل کی مرض ہے, آپ کی رگے باندھ ہیں, آپ کے دل کی مرض ہے, انکا رجل مفقودا, حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ دل کی مرض میں مبتلا ہو چکے ہو, آپ کے بال بند ہو, آپ جاؤ بنو بن کلدہ کے پاس جو بنو ثقیف خاندان کا وہ حکیم ہے, اس کو میرا کہو کہ عجرہ مدینہ کھجور سات دانے لے اور اس کو گوشت سے گٹھلیوں کو الگ کرے. پورا طریقہ حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن ابی داؤد میں پورا واقعہ یہ لکھا, اور میں نے یہ پورا واقعہ پھر تازہ کیا ہے جو آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو وہ فرمایا کہ اس کو یہ کہو کہ گٹھلیاں الگ پیسے اور وہ گوشت الگ پیسے, پھر ان دونوں کو آپس میں ملائے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ہار منہ صبح پانی کے ساتھ یہ اس طرح فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا آپ یہ استعمال کرو. اس سے اسی طرح ہوا. پھر حضرت صاحب کے نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوائی استعمال کی, اجوا تو شفا, اور یہ پورا طریقہ اس میں آیا. اور پھر فرمایا کہ ویسے بھی کوئی اجوا کھجور استعمال کرتا ہے تو اس پر سحر نہیں ہوگا اور اس پر زہر اثر نہیں کرے گا. علماء حدیث کمال کے لوگ ہیں دوستو, اس رشتے کے ساتھ تعلق ہونا اس خاندان کے ساتھ تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے. اس پر بڑی بات ہوئی کہ دو مرضوں کی علاج اجوا کھجور میں بتایا کہ جو ویسے عام صحت مند شخص ہے, سات کھجوریں کسی وقت بھی کھا لے, صبح کھائے تو بہتر ہے, اجوا کھجوریں تو سحر اور زہر یہ دو چیزیں اس کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گی. جیسے کلونجی کے بارے میں فرمایا نا کہ تمام مرضوں سے شفا ہے, صرف موت سے نہیں, کہ موت تو علاج اجل ہوں وہ تو آ ہی جائے گی, لیکن معمول بنائے. رہی تھی کہ عرینی قبیلے والوں کے لیے آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ وہاں جاؤ بیت المال کے اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو. اس بات پر کہ کیا پیشاب معقول اللحم جانوروں کا پینا حلال ہے, اس پر میں نے بتایا کہ امام صاحب کا اور دیگر کئی ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے پیشاب پینا. آپ نے ان کو کیوں فرمایا کہ پیو؟ اس پر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہو کہ ان کی شفا اسی میں ہے, اور وہ خبیث الفطرت تھے, اور بعد میں تجربہ یہی ہوا کہ صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا. پھر مزید یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جسمانی مرضوں کے علاج کے نسخے ارشاد فرمائے ہیں, کسی موقع پر دوبارہ آپ نے کسی کو بھی پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے لیے وہ خاص بات تھی, ورنہ تو کئی مقامات پر جس پر میں دل کی مرض کا رگیں بند ہونے کا تفصیلی واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے. حجۃ الوداع میں یہ بیمار ہوئے, آپ نے پھر پوری ترتیب بتائی, پھر حکیم بتایا, پھر انہوں نے وہ نسخہ اس کے اوپر عمل کیا, جبکہ اس وقت ان کی ایک ہی بیوی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر اور ایک ہی بیٹی بھی تھی, اور وہ تو وصیت کر رہے تھے کہ میرے مال کو اس طرح کرنا اس طرح کرنا. بعد میں وہ اس مرض سے ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہو گئے اور بہت زیادہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کبھی نوجوان بنے. بہت جنگیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے وہ ہیں کہ جو تیر چلایا تھا, یہ پہلے وہ صحابی. سعد بن ابی وقاص حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی خلافت پر رہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہے, اور کئی شادیاں کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً مختلف اوقات میں 9 بیویاں ان کی تھیں, 4 سے زیادہ تو رکھنے کی اجازت نہیں, تو کوئی فوت ہو گئی تو دوسری کی, اور جب وہ مرنے کا ان کو خطرہ تھا اور آپ سے وصیت کر رہے تھے تو ایک لڑکی تھی جب یہ فوت ہوئے سن 51 ہجری میں تو ان کے 36 اولادیں تھی 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں تو مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جو بیماریوں کے علاج تجویز فرمائے ہیں اس میں پھر دوبارہ یہ بات نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے کہ پیشاب کا پینا اور جن لوگ جو لوگ قائل ہیں پیشاب پینے کے بعض ہمہ اس طرح ہیں تو وہ اسی حدیث کو کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص تو نہیں ہے لہذا آپ نے ان کو فرمایا تھا تو کسی مرض کے لیے کوئی حکیم کہہ دے تو وہ بعض لوگ اس کے قائل بھی ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پینا گویا حلال ہے بارہ راجے اور مفتا بھی بات یہی ہے کہ جائز نہیں ہے حرام ہے اور اس پر وہ حدیث دلیل ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ شفا اس کے اندر نہیں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یہ چونکہ اورینی لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر کے اونٹ چرا کر پھر لے گئے تھے پھر پکڑے گئے پھر ان کے لیے یہ سزا نازل ہوئی چنانچہ سزا اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے فرمایا قرآن مجید نے کہ جن لوگوں نے قتال بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے زیادہ عبرتناک سزا ہے اور جنہوں نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا تو ان کو صرف قتل کیا جائے سولی نہ چڑھایا جائے اور جنہوں نے نہ مال لوٹا نہ قتال نہیں کیا صرف مال لوٹا تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں جس کو جس طرح وسارے کو وسارے کا تو فتو ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم آگے اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ مال لوٹا ہے نہ قتال کیا ہے لیکن مسلمانوں کے علاقے میں جا کے دہشت پھیلائی ہے ڈرایا ہے وہ عجیب سا ایک بے امنی کا سامان انہوں نے وہاں کیا تو ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے یہاں پر چاروں سزاؤں کا ذکر ہے وہ ڈاکو جنہوں نے قتال بھی کیا مال بھی لوٹا ان کو سولی پر چڑھایا جائے وہ چند دن لٹکے رہیں عبرت بنیں جن ڈاکوؤں نے قتال کیا ہے مال نہیں لوٹا تو ان کو صرف قتل کیا جائے سولی نہ چڑھائے اور جنہوں نے صرف مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا بار دوبارہ پکڑے گئے تو پھر پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے اور چوتھے وہ کہ جنہوں نے نہ مال لوٹا ہے نہ قتال کیا ہے صرف بے امنی پھیلائی ہے بد مزاجگی پیدا کی ہے تو ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر قاضی دوسرے علاقے کی طرف منتقل کر دے جس کو جلا وطنی کہتے ہیں یہ تعزیرات میں سے اسلامی حدود کے لحاظ سے تین باتیں ہیں ایک کا نام حدود ہوتا ہے اور ایک کا نام قصاص ہے اور ایک کا نام تعزیرات ہے حدود جو ہیں اس کے تحت پانچ چیزیں ہیں ڈاکہ چوری زنا شراب تہمت یہ پانچ جو جرم ہیں یہ اللہ کے حق کو برباد کرنے والے ہیں ڈاکہ چوری زنا شراب اور بلا وجہ کسی کے اوپر بغیر تحقیق کے الزام لگانا تہمت لگانا گندی بات کی تہمت لگانا یہ حدود ہیں جب یہ حدود اپنی شرائط کے ساتھ ثابت ہو جائیں تو کسی شخص کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے چور کی چوری ثابت ہو جائے ڈاکو کا ڈاکہ ثابت ہو جائے عدالت میں یا اس طرح تہمت یا زنا شراب تو قاضی یہ کہے کہ چلو میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہوں اس مجرم کو معاف کر دیتا ہوں یا جن لوگوں کی چوری کی تھی جن لوگوں کا ڈاکہ ڈالا تھا وہ یہ کہیں کہ ہم نے چور کو معاف کیا ہے کوئی بات نہیں ہمیں اللہ اور مال دے دے گا یا ڈاکہ ڈالا تھا تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا جس کی چوری کی گئی ہو یا قاضی اپنے اختیارات استعمال کر کے جب حد ثابت ہو جائے تو معافی نہیں ہے یہ ان کو کہتے ہیں حدود اللہ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں حد ثابت ہو جائے جب لیکن حد کے ثبوت ہیں, پھر بہت مباحث ہیں, بہت شرائط ہیں, جستجو, تحقیق, انکوائری کے بہت مراحل ہیں. اس میں اگر ذرہ برابر بھی شبہ آ جائے, ذرہ برابر بھی شبہ آ جائے تو حد نافذ نہیں ہوگی, حد ختم ہو جائے. کوئی جس میں گواہوں کی حد بندی ہے وہ گواہ پورے نہیں ہیں, یا جملے وہ پاس ہیں ان جملوں میں وزن اور طاقت نہیں ہے تو حد نافذ نہیں ہوگی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ چور پر اب حد نافذ نہیں ہوئی, چوری تو اس نے کی ہے لیکن ان شرعی اصولوں کے ساتھ وہ گواہی ثابت نہیں ہوئی, تو بالکل بری و ذمہ معاف نہیں ہے, حد نہیں نافذ ہوگی. قاضی اس کو کوئی اور سزا دے گا کہ تاکہ یہ جرم آئندہ نہ کرے. وہ خاص شرائط سے ثابت ہو جاتی بات تو وہ حد کی. اسلامی جو حدود ہیں دوستو, ان میں نظام امن ہے, انسانیت کی حفاظت ہے, جان کی بھی, مال کی بھی, آبرو کی بھی. جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں ان میں کوئی حفاظت, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ضیاء صاحب کے زمانے میں جو شرعی عدالت کا کچھ نظام چلا, اس میں حدود آرڈیننس ایک کسی حد تک عملی شکل میں قانونی طور پر وجود میں آئیں, اور اس میں جو زنا کے وغیرہ وغیرہ مراحل اور قانون اور حدود آئے وجود میں, مشرف صاحب نے ان کو کالعدم قرار دیا اور حقوق کے نسوانیت کے نتحفظ, حقوق کے نسوانیت کے نام پہ ایک نیا قانون ایجاد کیا تھا. اور اس میں دیکھنا آپ, یہ نقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اسلامی حد کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جبرن زنا ہوا ہے تو وہ جبر ثابت ہو گیا, وہ عورت کہتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا, تو اس شخص پر جو کہ مجرم پکڑا گیا ہے, مجرم پکڑا گیا ہے, اس کو شریعت حد لگاتی ہے کہ مجرم عورت نہیں ہے, جبرن اس کے ساتھ جاتی ہوئی اور جرم ثابت ہو گیا اس مرد کا, تو اس مرد کے اوپر سزا لگے گی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس قانون میں عورت کی حفاظت نہیں ہے, اس قانون میں عورت کی حفاظت نہیں ہے, اندازہ لگائیں. کیونکہ تعلیم بھی انگریزی ہے, خوراک بھی انگریزی ہے, پانی بھی انگریزی ہے نا, پھر سب کچھ الٹا نظر آتا ہے. انہوں نے کیا قانون بنایا؟ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جس عورت کے ساتھ جبرن زیادتی ہوئی اس مرد کو کوڑے نہ لگائے جائیں, سزا اسلامی نہ دی جائے, اس کو چند مہینے جیل رکھا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے, کیونکہ اس میں عورت کے حقوق کا مال ہو رہا ہے. ہم آپ تک دیکھیں کہ اسلامی قانون میں اس جبرن زیادتی کرنے والے کو سزا دی ہے, عورت معاف, عورت تو مجرم نہیں ہے, تو اس سے عورت کی حفاظت زیادہ ہے کہ جو جبرن عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہے. انہوں نے عورت کے حقوق کا جو عالم لہرایا, جھنڈا ڈنڈورا اور اپنے آقاؤں کو خوش کیا, تو کیا قانون بنایا کہ جبرن عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو وہ رکوڑے یا وہ سزا نہیں دی جائے گی, بس چند مہینے جیل رکھا جائے گا اور پھر معاف کر دیا جائے گا, کیونکہ اس میں عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, اس سے عورت کے حقوق کی حفاظت. وہ جانور جس نے جرم کیا ہے وہ چند مہینے جیل سے باہر جب آئے گا تو وہ تو پھر یہی کام کرے گا, اس کو تو کوئی خاص سزا نہیں دی ہے. اس طرح کے قانون سارے ان کے اس طرح ہیں. یہ الفاظ دوسرے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو کوئی ٹولہ ہو گیا تھا نا, تو انہوں نے کہا تھا ہم انسانوں کے قانون نہیں مانتے, تو وہ نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, ہم انسانوں کے قانون نہیں مانتے ہیں, ہم اللہ کے قانون, اللہ کے رسول کے قانون مانتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کلمہ تو حق پوری دو جہل باتیں, جملہ ٹھیک ہے, اس کے تحت جو نظریہ ہے وہ غلط ہے. یہ ظاہری طور پر جملہ ہے کہ عورت کے حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے, اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے, درون خانہ عورت کو پامال کیا جا رہا ہے, اس کو بازار کی لونڈی بناؤ, اس کو گھر کے کام بھی اس سے لو, بازار کے کام بھی لو, بازار کا تعیش بھی اس سے حاصل کرو. یہ انگریزی قانون ہے. اسلام نے تو عورت کو وراثت دی ہے. اسلام نے عورت کے ماں کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, بیٹی کی پرورش کے بارے میں کہا کہ صحیح پرورش کر کے صحیح داماد منتخب کرے تو والد کے لیے جنت کے واسطے یہی بات کافی ہے. اسلام نے عورت کو وراثت دی, حق حقوق دیا, پیار محبت دی اور گھر کی شہزادی بنانے کا حکم دیا ہے. یہ عورت کے حقوق کو پامال کرنے والے اور انہی کے جو پیروکار خوشامدی چیلے ہوتے ہیں پھر وہ دستخط بھی کرتے ہیں ایسے بل کے اوپر. تو بات یہ ہے دوستو کہ ایک ہے حدود اللہ کی, جب وہ ثابت ہو جائیں پھر کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ایک سود کا, ایک اللہ کے حدود کی مذاق بنانے کا, اور تیسرا اللہ کے نیک بندوں کے مذاق بچانا اور مذاق بنانا, یہ اعلان جنگ ہے. یہاں پر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کو یہ سزا ہے. اور وہ جنگ کیا ہے کہ اللہ کے حدود کو نہیں مانتے, یہ حدود. دوسرا قانون ہے اسلامی قصاص کا. قصاص یہ ہے کہ کسی شخص کو ناحق کسی نے قتل کر دیا, یا ناحق اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کوئی انگلی کاٹ دی, عدالت میں جب آئے گا تو عدالت اس مقتول کے یا زخم شدہ کو یہ کہتی ہے, مقتول کے وارثہ یا زخم شدہ, کہ آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی کی گنجائش ہے, نہیں معاف کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ سزا ہے. قصاص میں ورثہ کی معافی سے معافی ہو جائے گی, قاضی معاف نہیں کر سکتا. اگر وہ شرائط کے ساتھ قتل ثابت ہو گیا تو اس کو سزا قتل کیا جائے گا, لیکن اگر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی کا امکان ہے. پیسے دے کر معافی کا بھی ہے, دیت دے کر بھی معافی ہے, جبکہ قتل عمد ہو. اور اگر قتل خطا ہو تو پھر اس میں مختلف صورتیں ہیں. بعض دفعہ دیت رشتہ داروں کے اوپر بھی آتی ہے, محلے والوں کے اوپر, علاقے والوں کے اوپر بھی آتی ہے. یہ دو باتیں ہیں, حدود اور قصاص. اور تیسری چیز ہے تعزیرات. تعزیرات کا معنی ہوتا ہے سزا. وہ جرم جس کی سزا حد بندی کے طور پر قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کی, مطلق سزا کہا ہے. یہ نہیں کہا اس کے 40 کوڑے ہیں, اس کے 80 کوڑے ہیں, اس کے 100 کوڑا ہے, یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یا اس کو قتل کیا جائے گا. ایسا گناہ, ایسا جرم جس کی سزا شریعت نے یہ تو بتایا کہ اس کی سزا ہے, لیکن حد بندی نہیں کی ہے کہ اتنے کوڑے ہیں, یہ جرمانہ ہے, یہ فلاں ہے. ایسے جرم کی سزا قاضی مسلم کی ثواب دید کے اوپر ہے کہ قاضی اس جرم کی نزاکت اندازہ, اس کے خد و خال, اس کا سیاق و سباق کا اندازہ لگا کر جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے, حتیٰ کہ قاضی سزائے موت بھی دے سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا سنگین جرم ہے, مثلاً سنگین جرم یہ ہے کہ ایک شخص ہر روز ڈاکے ڈالتا رہتا ہے, قتل چوریاں کرتا رہتا ہے, اور وہ ہاتھ روٹ کٹ کٹا کے پھر بھی باز نہیں آتا, تو قاضی اپنی ثواب دید کے اوپر کسی جرم کی سزا جو بھی مقرر کر سکتا ہے, حتیٰ کہ قاضی سزائے موت بھی کسی جرم کے اوپر دے سکتا ہے. ان کو کہتے ہیں تعزیرات. تعزیرات اسلامیہ یا حدود و قصاص کا جو نظام ہے اس میں امن ہے. اگر اسلامی ترتیب کے اوپر ہو تو قتل کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے. اور جس ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو, قاتل پکڑے گئے جی, وہ ریمانڈ کے اوپر ہیں جی, پھر فلان ہو گیا, پھر کہہ ختم ہو گیا, پتہ نہیں قاتل کہاں تھے, مقتول کہاں آئے, تو اس میں نظام آئے دن خراب ہی ہوتا رہتا. تو یہاں پر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو جنگ کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ جنگ سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں میں حدود کے ساتھ تعزیرات قوانین وضع کیے ہیں ان کو توڑتے ہیں, پامال کرتے ہیں, نافذ ہونے سے رکاوٹیں بنتے ہیں, یا ان کی مذاق بناتے ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. دیکھو خالق جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کو امن کیسے مل سکتا ہے. اس کے قانون میں طاقت ہے, پاور ہے, برکت ہے, خیر ہے. مخلوق مخلوق کے لیے کیا قانون خیر کے بنا سکتی ہے جو اس میں امن ہوگا؟ جس خالق نے یہ مشینری بنائی وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس نظم اور کس قانون کے تحت یہ انسان درست رہ سکتا ہے. ویسے زمین میں ان قانون کی خلاف ورزی کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, قتل و قتال کرتے ہیں, تو فرمایا ایسے کو قتل کیا جائے گا یا سولی پیٹ چڑھایا جائے گا, یا انہوں نے چوری کی تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, باقی بات الگ. بات رہی تھی کہ ڈاکوؤں یا نے جب قتل بھی کیا ہو مال بھی لوٹا ہو تو سولی چڑھانا ہے, صرف قتل کیا ہو تو قتل کرنا ہے, صرف مال لوٹا ہو تو پھر ہاتھ کاٹنے ہیں, ہاتھ کاٹنا ہے دایاں, پھر دوبارہ چوری کریں تو پھر بایاں پاؤں کاٹنا ہے مختلف سمت سے, اور یہ فو من الارض, یا قاضی اپنی سوابدید سے اس مجرم کو, بھلے وہ چور مجرم ہے یا ڈاکو مجرم ہے یا کوئی اور اس طرح کا شریر آدمی ہے, واجب نہیں ہے شریعت کی طرف سے قاضی پر, لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ قاضی اس بندے کو جلا وطن کر دے, اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھیج دے. فرمایا یہ تو سزا ان کی, ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیاوی ذلت ہے, ظاہر ہے کتنی مشہوری ہو جاتی ہے کہ فلانے بندے نے چوری کی ہے, اسلامی جب حکم ہو پھر سارے لوگ جمع ہوں گے, پھر اس کو کوڑے لگتے ہیں, پھر فلاں بندے کا یہ بیٹا ہے, فلانے کا بھائی ہے, فلانے کے علاقے کا ہے, فلانا, بہت بڑی ذلت ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, جو یہ شریعت نے گناہ بتائے ہیں ان سب میں انسان کی دنیاوی ذلت بھی ہے اور اخروی ذلت بھی ہے. جو بھی گناہ ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, دھوکہ ہے, یہ جتنے گناہ اسلام نے بتائے ہیں, وہ کوئی اگر مرتکب ہوتا ہے ان گناہوں کا تو دنیاوی ذلت اور رسوائی بھی ہے اور اخروی ذلت اور رسوائی بھی ہے. نیک نامی انسان کی دنیاوی بھی اچھے کام کرنے سے ہے اور اخروی بھی. دیکھیں نا, کوئی شخص کتنا بے دین کیوں نہ ہو, لیکن وہ یہ سوچتا ضرور ہے کہ میرا واسطہ کسی اچھے بندے کے ساتھ پڑے, آج جو ہم نے کوئی خریداری کرنی ہے کوئی اچھے دکاندار کے پاس پہنچ جائیں, اس کی بھی نظریہ اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ کسی دھوکے باز کے پاس نہ جائیں, کسی رشوتی کے پاس نہ جائیں. تو گویا کہ اچھے اخلاق کا حامل شخص وہ دنیاوی عزت بھی حاصل کرتا ہے اور اخروی تو ہے. فرمایا یہ جو چور ڈاکو ہیں ان کی یہ سزا جو بیان کی ہے, یہ ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیاوی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اگر توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے پھر آخرت میں بھی سخت عذاب ہے. بہت بڑی سخت اوپر سزائیں بیان ہوئی ہیں, سولی بھی چڑھانا ہے, قتل بھی کرنا ہے, ہاتھ بھی کاٹنا ہے, جلاوطن بھی کرنا ہے, بہت سخت سزائیں. اتنی سخت سزا کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت غالب ہے نا, فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, مگر وہ لوگ جنہوں نے سچ کے دل سے توبہ کر, تم نے بھی ان کو پکڑا ہی نہیں تھا, ان نے کوئی گناہ کیا کوئی غلطی کی حکومت نے پکڑا نہیں, توبہ کر لی, جان دو, اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے, وہ معاف کرتے ہیں. اتنی سخت سزاؤں کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی اور اخروی نجات کا راستہ بتا دیا, اور وہ نجات ہے توبہ کے ساتھ, سچ کے دل سے توبہ کر لے, اللہ سے صلح ہو جائے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اصل تو توبہ ہی ہے. دیکھو, ہاتھ کاٹنے والی سزا یا کوڑے مارنے والی سزا یا جو بھی ہے, یہ ظاہری انسداد جرائم ہے, ظاہری طور پر جرائم کو روکنے کا ایک نظریہ ہے, ایک اصول ہے, ایک خوف دلانا ہے. لیکن جس کی اندر کی دنیا بدلے تو اس کے لیے پولیس ملیس وغیرہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ نتابوں میں قبل ان تقدروا علیہم, اور اللہ تعالیٰ تو توبہ سے بہت جلدی راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خیر الخطائین التوابون, خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کو پسند. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ, نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بارش نہیں ہوگی, آپ نماز پڑھاتے رہے, کیوں نہیں ہوگی, اس میں ایک بندہ ہے جو میرا باپ ہے. اچھا, پھر نماز تو ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا, تو ایک بندہ ہے جو اللہ کا باپ ہے, نماز تو ہم پڑھاتے ہیں, نماز ہو گئی, بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام ہم کلام بھی اللہ رب العزت سے کہ یہ کیا وجہ ہو گئی, تو فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی, توبہ کر, ہم نے معاف کر دیا, تو بس ہمارا شاہ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اس بندے کی نشاندہی ہو جائے, وہ کون ہے؟ تو فرمایا 40 سال وہ ہمارا باغی رہا, ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ ہمارا باغی ہے, اب تو وہ ہمارا بن گیا ہے, پھر ہم کیوں بتائیں؟ یہ جو اندر کی نظام کی تبدیلی ہے نا, یہ انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں اور اسی سے انسان بنے ہیں, اور پھر وہ ایسے انسان بنے کہ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. نظام ایسا بدلا ہوں گا. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, بڑے صاحب ثروت اور تجارت اور گندم کا خصوصاً نظام تھا. ان کا شام سے مکی ہے, جاسوسی کے لیے آئے تھے, پکڑے گئے مدینہ کے ارد گرد. آپ نے حکم فرمایا کہ مسجد نبی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھو. امام ترمذی نے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ ترمذی شریف میں بیان کیا. 3 دن باندھے رہے, حاجت کے وقت ان کو کھولتے رہے, کھانا کھلاتے رہے. 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرع صدر یہ ہوا کہ ان کو چھوڑ, کھول دیا, چھوڑ دیا, وہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ آزاد ہو, کوئی سزا نہیں ہے, آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کہا حضرت میں ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں گرفتار ہو گیا ہوں. میں نے یہ نظم دیکھا ہے, آپ کے اخلاق دیکھے ہیں, آپ کا طریقہ کار دیکھا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے. ایسے عظیم صفات کا حامل شخص کہاں ملے گا ہمیں؟ ان سرداروں میں یہ کہاں بات ہے؟ تو اصل بات ابن الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, کہ انسان سچے دل سے جو بھی گناہ ہوا توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے. یہ توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے کہ توبہ کر لی جس گناہ سے, اس گناہ کو چھوڑ دے, بس یہ توبہ قبول ہے. لیکن اگر اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. سامنے میرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر, کبھی شراب پیتا ہے تو پھر شراب سے توبہ کرتا ہے, پھر پیمانہ توڑتا ہے, پھر کبھی توبہ توڑ دیتا ہے, پھر شراب کا پیالہ بھرتا ہے. وہ گناہ جس سے توبہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ گناہ نہ ہو, پھر یہ سمجھ لے کہ اللہ کا یہ مقبول بندہ ہے. 4th ہجری معتزد باللہ, یہ عباسی خاندان کے ایک جو سلسلہ رہا ہے خلیفوں کا, اس کا دور تھا, بڑا سخت دور تھا. بغداد انہوں نے دارالخلافہ بنا دیا تھا. ایک شخص بغداد کے اطراف میں کوئی کسی گاؤں میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. ابن سباتا اس کو تاریخ نام دیتی ہے, 15 سال کی عمر میں. 12 لوگوں نے کہا بچہ ہے وغیرہ, اس طرح کچھ 2-4 تھپڑ مارے چھوڑ دیے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو چوری تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ 2-4 تھپڑ ہی لگتے ہیں. یہی اس نے سلسلہ کر لیا, ایک بڑی چوری میں پکڑا گیا اور گواہوں سے ثابت ہوا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جیسے شریع حکم ہے. پھر اس نے کہا ہاتھ تو کٹ گیا ہے لیکن محنت کے بغیر مال آتا ہے. پھر اس طرح اس نے ایک تنظیم بنائی, اس میں باقاعدہ بہت سارے لوگ اس چوری والے ڈاکو والے سسٹم میں بھرتی ہو گئے اور بڑی بڑی چوریاں. بھوک لگتی تھی, بھوک تو ساتھی اس کو کہتے تھے کہ یہ تندور والے جو نان بھائی لوگ ہیں ان سے چند روٹیاں اٹھا لیتے ہیں, انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے, روٹیاں اٹھا لینا, اس غریب آدمی کی روٹیاں اٹھا لینا, یہ کام نہیں کرنا. سناروں کی دکان کو لوٹنا ہے, مال حاصل کرنا ہے, پھر روٹیاں خرید لیں گے. اس طرح پھر بڑی چوری میں پکڑا گیا اور اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا, گواہوں سے ثابت ہو گئی بات وغیرہ. اب چلنا مشکل, وہ لاٹھی کے ذریعے سے چل رہا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کو طریقے بتا رہا ہے. وہ 10 چوریاں کرتا ہے تو ایک چوری میں پکڑا جاتا ہے, 10 میں تو فائدہ ہو جاتا ہے نا. یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جرائم والے ہوتے ہیں کہ بہت سارا میں تو کامیاب ہو گئے, ایک آدمی پکڑے گئے تو کوئی بات نہیں. پھر پکڑا گیا مدائن میں چوری کی اور قاضی نے کہا کہ بس اس کا حال یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دینی ہے, کہ اتنی چوری ہوئی. پکڑا گیا, ہاتھ بھی کٹ چکا ہے, پاؤں بھی کٹ چکا ہے اور پھر بھی یہ باز نہیں آتا, سزائے موت ہو گئی, تمام تقدیر طے ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو ایک شرط پر, کہ میں اپنے تمام ساتھی بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ چوری کرتے ہیں مل کر, ہم وہ سارے میں بتا دیتا ہوں ان کا پتہ آتا گھر بار. قاضی نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, باقیوں کو ساروں کو پکڑتے ہیں تو اس کو سزائے موت نہیں دیتے, تو سارا خاندان ہی پکڑا جائے گا, تو ملک میں جو جرائم ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. اس نے بتا دیا. یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو پتہ بڑا جلدی بتاتے ہیں, دنیا داری ہے. بہرحال قاضی نے ان کو سزا دے دی, وہ پکڑے گئے اور اس کو 10 سال کی جیل کی سزا دے دی. یہ کہیں جیل کے مراحل سے گزرتا ہوا کسی طریقے سے جیل سے بھاگ گیا. بہت بڑا فنکار تھا, باوجود معذور ہونے کے پولیس بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ بندہ معذور سے ہے, یہ آرام سے تو کسی دروازے سے دیوار سے جا نہیں سکتا ہے. بہرحال وہ نکل گیا. خلاصہ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم, پر میں نے پہنچانا ہے کہ اصل بات توبہ ہے. پہلے مارا گیا, کوڑے مارے گئے, ہاتھ کٹا, پاؤں کٹا, 10 سال جیل ہوئی, سزائے موت ہوئی, فلاں ہوا, تبدیلی نہیں آئی. اپنے اسی طرح جرموں میں ہے. بات کے بغداد آ گئے. بغداد اس کا علاقہ نہیں تھا, سید کے گاؤں کا تھا. اور وہی اب رات کو چور کو رات کی نیند نہیں آتی, اس کو پریشان کرتی ہے رات. چور جو ہوتا ہے وہ سورج کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ کیوں نکلا ہے, ہمارے پروگرام خراب کیا ہے اس نے. رات چور کی یہ مفید چیز ہوتی ہے, رات کے انتظار میں ہوتے ہیں, رات کو آرام نہیں کرتے. وہ اسی طریقے سے پروگرام تشکیل دیتے رہتے ہیں. بہرحال یہ رات کو چل نکلا کہ کسی جگہ کہ جس جو میرے حالات کے مناسب ہوگی کوئی چیز اٹھا کے لاؤں گا. اب لاٹھی سے چلنا ہے, ایک پاؤں ہے, ایک ہاتھ ہے, ایک ہاتھ تو آگے سے ختم ہے. ایک بہت بڑی حویلی, بہت بڑا علاقہ. یہ رات کے کہیں آدھی رات کے بعد اس علاقے میں پہنچا. بہت بڑا اس کا گیٹ ہے. اس کے گیٹ کو جیسے اس نے ویسے ہاتھ لگایا تو اتفاق سے وہ کھلا. یہ حیران ہوا کہ عجیب لوگ ہیں, پتہ نہیں کوئی اندر فیکٹری ہے یا کیا نظام ہے, یہ بغداد ہے. بہرحال اندر چلا گیا اور ایک اور دروازے کو اندر سے جیسے کھولا. سائڈوں میں اس کے بہت کمرے حجرے بنے ہوئے ہیں, درمیان میں بہت بڑا میدان ہے اور درمیان میں کچھ عمارت بھی ہے. اس عمارت میں سے کسی ایک کا دروازہ جیسے دبایا تو دروازہ کھل گیا. اندر دیکھا تو ایک چٹائی سی ہے, ایک تکیا پڑا ہے, سائڈوں میں اون کے تھان پڑے ہیں. اصل سننا دوستو, دو لباس ہیں, یا اون ہے یا سوتی کپڑا ہے. جو درمیان کا نظام ہے نا, یہ سنت نہیں ہے, جائز ہے, گزارا ہے. اون جو سردیوں کا لباس ہے اس کے تھان پڑے ہیں. یہ سوچنے لگ گیا, پھر کو گٹھڑی باندھنے لگ گیا. پھر جب اٹھا لالچ میں, وہ گٹھڑی تو بڑی باندھی, اب ہاتھ بھی ایک ہے, ایک ٹنڈ ہے, اور وہ اٹھائی نہیں گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا, لمبا سا قد ہے اس کا, سفید دورانی چہرہ ہے, جبہ ایک پہنا ہوا ہے اور چراغ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ آ کر اس کو یوں کہا کہ آپ کو اندھیرا ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, چراغ لے آیا. تو پہلے تو یہ ڈر گیا, پھر ڈرنے کے بعد یہ سمجھا کہ یہ ہمارے قسم کا بندہ ہے نا, تو یہ بھی شریک ہو جائے گا. بہرحال اس نے بڑی گٹھڑی باندھی اور ایک چھوٹی سی اس کے لیے باندھی اور اس کو کہا کہ آپ تھک بھی گئے ہوں گے, ادھر مجھے پتا ہے میں آپ کے لیے کوئی دودھ وغیرہ بھی لے آتا. وہ بزرگ بندہ وہ دودھ بھی لے آیا اور اس کو کہا دودھ پیو. یہ بندہ خود قصہ بات میں الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا کے بعد یہ قصہ خود بیان کر رہا ہے اپنے سباتا. میں نے کہا یہ بندہ میرا مہربان کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو سارا دھوکہ نظام ہے. یہ مجھے میرے ساتھ جو تعاون کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تاکہ باہر جب چوری کر کے لے جائیں گے تو آگا میں مجھ سے لے گا. یہ کہتا ہے میرے دل میں یہ پریشانی ہے نا, بلو تلنا سکرن باد کرن فلم اور غیر خدا لین وغالی, کہ جس سے ملے ہیں دھوکے باز ہی ہے, یہ بھی ایسے کون تعاون کرتا ہے. بہرحال دودھ پیا اور اس بندے نے کہا کہ بڑی گٹھڑی مجھے اٹھواؤ, چھوٹی آپ لے لو اور جدھر آپ نے جانا ہے پھر چلو. چلتی ہے. وہ بندہ لمبا قد تھا, بوڑھا تھا, پتلا تھا, اس کی تھوڑی سی کمر پہلے بھی ٹیڑھی تھی, وزن زیادہ اٹھانے کی وجہ سے اور بھی تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا. یہ اپنے سے باتیں کہتا ہے کہ میں بار بار اس سے بدتمیزی کرتا رہا, آپ جلدی چلو وغیرہ. بہرحال ہم مقام پہ پہنچ گئے, اس نے وہ کپڑے دے دیے اور ہاتھ ملایا, کہا دیر آپ کو ہو گئی, اس کو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں گے. بس چلا گیا. یہ بزرگ واپس آ گئے. یہ رات کو پھر میں نے بتایا نا, چور کو رات پریشان کرتی ہے. پھر کہ اسی پروگرام میں پھر چلتا ہوں, ابن سباتا نے کہا, اور اسی جگہ پہنچ گئے. اتفاق سے یہ عشاء کی نماز میں پہنچ گئے اور لوگ کچھ وضو بھی بنا رہے ہیں اسی میدان کو جو بڑا سا علاقہ اور چار دیواری اور گیٹ اور یوں اور ایک اور جگہ میں دیکھا ہے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر بندہ نورانی چہرے والا بیٹھا ہے, ہر بندہ عجیب نورانی چہرے والا بیٹھا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے, کس کا انتظار ہے, کیا کرنا چاہتے ہو, یہ جو معذور ابن سب آتا ہے. تو مجھے بتایا ہے کہ یہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی خانقاہ ہے اور یہ سارے اس کے خلفاء وغیرہ متعلقین ہیں, وہ ابھی تشریف نہیں لائے, وہ آنے والے ہیں. اچھا وہ جب آئے تو وہ تو وہی بابا تھا جس نے ان کی گٹڑی اٹھائی تھی اور گٹڑی باندھی تھی. یہ یکدم چیخ کے ان کے پاؤں میں گر گیا. وہ پہچان گئے, وہ بزرگ پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے پاؤں میں گرا اور چیخے اور کہا معاف کر. دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان جرائم سے نہیں روک سکی, ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے جیلیں, لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے ایسا گرفتار کیا. میں اب صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ بعد میں ابن سباتا شیخ احمد بنا جو 40 سال تک پھر اس نے دین کی خدمت کی ہے. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی پہلے اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرنے پر قادر ہو گئے ہو, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا مہربان ہے. کل بات کر رہے تھے توبہ سے متعلق کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا, سولی پہ چڑھایا یا آنکھیں پھوڑی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنیوں نے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی صفت رحمت غالب ہے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اگر حکومت کے پکڑنے سے پہلے پہلے یہ توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے. توبہ سے متعلق ہی بات ہو رہی تھی. توبہ بہت قیمتی چیز ہے. توبہ سے پہلے انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے, اللہ اسے ناراض ہوتا ہے, اور توبہ کے بعد انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, مقرب بندہ بن جاتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ جس شخص نے گناہ سے کر لی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کی قبولیت کل بتائی تھی کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ وہ گناہ چھوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. اب آئندہ اور فکر کریں. صوفیاء نے عجیب بات لکھی دوستو کہ شام کو 2 رکعت نفل پڑھ کے یا نئی نفل کی ہمت ہو رہی تو جیسے مسنون طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کر اور پورے وجود پر پھیرنا, اس وقت اپنے گناہ سے توبہ کر کے سوئے. 10 دن کے گناہ اس کے معاف ہو گئے, استغفار کر کے سوئے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ حضرت کچھ پڑھنے کا بتانا, کچھ پڑھنے کا. تو آپ نے یہ اس کو وظیفہ بتایا کہ آیت الکرسی اور آخری قول 3-3 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پر پھونک کر پھر اپنے جسم کے اوپر بھر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں, نقل کرتی ہیں جناب کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تمام کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر بیٹھتے تھے آرام کرنے کے لیے تو یہی معمول تھا آپ کا, آیت الکرسی پڑھنے کا اور آخری قول پڑھنے کا اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرنے کا جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے. میں تفصیل سے 3rd پارے کے شروع میں جہاں آیت الکرسی آتی ہے بیان کر چکا ہوں. آیت الکرسی بہت فضیلت کی چیز ہے. خلاصہ یہ ہے, آیت الکرسی ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے اور جان کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ انسان کا معمول ہو صبح شام کا. ہم دوستو ایسے حوادثاتی ملک کے اندر رہائش پذیر ہیں, یہ سوئی قسمت ہے یا اچھی ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو بھی صورتحال ہے. ہماری بچاؤ کی صرف صورت اب اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی کی ہی صورت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں. اور انہی چیزوں میں حفاظت ہے. آیت الکرسی کا معمول بنائیں جو میں نے کئی دفعہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی منزل بتائی, وہ منزل کوئی الگ سے دم برود نہیں ہے, قرآنی آیات ہیں جن جن میں حفاظت کی باتیں ہیں نا, وہ جنوں سے حفاظت وہ فلاں حفاظت وہ انہوں نے چند ایتیں جمع کی ہیں وہ گھروں میں پڑھنے کا معمول ہو. تو فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. توبہ ایسی چیز ہے انسان کا اللہ کے قریب جانے کا جو سفر ہے وہ بہت جلدی طے کرا دیتی ہے توبہ جب انسان گناہ سے. 24ویں پارے میں قرآن مجید نے بتایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اسرفوا علی انفسہم کے جملے کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اسراف ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ظلم کیے اپنی جانوں پر, شرک کیا, کفر کیا, کوئی اور گناہ کر دیے, سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے, لیکن آج اس سے بھی وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو گئی غلطی, کفر ہو گیا, شرک ہو گئی, آج ایمان لے لا رہے ہیں, توبہ قبول ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور دو آگے سے بتائیں انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے اپنی دو صفات لائی, یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ معاف کرتا ہے, اس میں کوئی کہتے ہیں فلانا گناہ معاف ہوگا فلان نہیں ہوگا, یہ کوئی اس میں شرط نہیں. یغفر الذنوب جمیعا, اور پھر آگے شان اپنی بیان کی انہ هو الغفور الرحیم, کہ وہ سب گناہ کو معاف کرتا ہے, اس لیے ہے کہ اس کی شان یہی ہے, وہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا. آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا, قرآن مجید کی آیت ہے غالباً 28ویں پارے کی آخری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا عسى ربکم. تو اس میں توبہ کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اس نصوحا کی بہت تفسیریں ہیں, اے ایمان والے اللہ کے ساتھ صلح کر لو, توبہ کرو اپنے گناہوں کی, ایسی توبہ جو نصوح, نصوح کی بہت تفسیریں ہیں, ایک ابھی بیان کرنی ہے. نصوح نامی کوئی شخص تھا, تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے, نصوح نامی کوئی شخص تھا اور وہ ظاہری طور پر وہ گاڑی اس کی نہیں تھی, وہ جو اس طرح کی ایک مخلوق ہوتی ہے, لیکن ویسے وہ مطلب مرد تھا, وہ تیسری مخلوق نہیں تھی, صرف داڑھی نہیں, داڑھی پوچھے نہیں تھی. تو وہ بادشاہ نے اس کو اپنے گھروں میں لڑکی سمجھ کر بطور گھر کی خدمت کے, شہزادیوں کی خدمت کے وہ رکھا ہوا تھا, اور وہ مالش مالش کرتا تھا وغیرہ, بادشاہ اس کو لڑکی سمجھتا تھا, لیکن وہ لڑکا تھا اور جوان مرد تھا, ظاہری طور پر داڑھی منہ نہیں تھی, وہ شکل عورت نظر آئی, اس کا نام نسو تھا. تو وہ اندر غلطکاری ہو گئی وغیرہ, اس طرح کی بات ہو گئی اور وہ نظام پکڑا جانے لگا, کوئی اس طرح کی بات آگے مشہور ہو گئی. خلاصہ یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسی سب کی تلاشی لو, یوں کرو, یہ کون بندہ ہے, یہ اب لین پہ لگ گیا ہے, غلطی اس کی تھی, یہ بندہ خود اب کس نام قصہ بیان کر رہا ہے, وہ میں سابقہ کا قصہ. تو یہ اندر دل دل میں توبہ کر لی تھی, یار اب میرا جب آج تک گناہ پر پردہ رکھا ہے, آئندہ بھی گناہ پر پردہ رکھ, میں آئندہ یہ غلطی ہرگز کبھی نہیں کروں گا, پکی توبہ چاہتا ہوں, معاف کر دے. اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا, معاف کر دیا, اس کو وہ بے عزت نہیں کرایا, اور وہ معاملہ نظام ایسے ہی گرم گرم ہو گیا, اور یہ شخص پھر اس کی توبہ اتنی قبول ہوئی, اللہ کا یہ مقرب بندہ بنا, جس پر آخری شریعت میں یہ آیت نازل ہو گئی, اے ایمان والو توبہ کرو, ایسی توبہ جیسے نصوح کی توبہ تھی, کہ پھر صحیح اللہ والے بن جاؤ. تو بات یہ کہ جب اتنا بڑا گناہ ہو گیا اور یہ بھی حکومت کی گرفت سے پہلے, اگر صدق دل سے معافی چاہتے ہیں اور باز آتے ہیں, آئندہ یہ غلطی کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. قرآن مجید نے چوتھے پارے میں فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس سے چھوٹی غلطی ہوئی یا بڑی غلطی ہو گئی, پھر فوراً اللہ سے اور توبہ کی طرف متوجہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ توبہ کے بعد ندامت ہو, گناہ کے بعد ندامت ہو, شرمندگی ہو اور انسان گناہ کو گناہ سمجھے. یہاں اس وقت دوستو یہ گناہ سے توبہ پر توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی, اس میں ایک بہت بڑی مادی دنیا کی یلغار ہم پر ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے, اس میں تو یہ بات ہے, اس کو تو یہ بات ہے. گناہ کبیرہ کو لوگ ایک معاشرتی بات سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اتنے بڑے عقل مند دانشور پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز دوستی, ناجائز تعلقات لڑکیوں کے ساتھ وغیرہ, یہ کوئی گناہ کی بات ہے. یہ نہیں پتا کہ اس سے تو سب کچھ چلا جاتا ہے, اس سے سب کچھ چلا جاتا ہے. حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزنی الزانی وہو مومن, کوئی زنا کرنے والا شخص زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. لا یسرق السارق وہو مومن, کوئی چوری کرنے والا شخص چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. لا یقتل مومنا متعمدا وهو مومن, کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یعنی یہ اتنے بڑے گناہ کبیرہ. پھر دوسرے مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, ناک بھی زنا کرتی ہے, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, اور پھر فرد تو اس کا ترجمہ کر دیتا ہے. تو جو دوائی یہ گناہ سے انسان بچے تو پھر اگر آگے مرکزی گناہ سے تب بچے گا نا. قرآن نے یہ کہا ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا ومقتا وساء سبیلا, ان باتوں کے قریب مت جاؤ, مبتلا ہو جاؤ گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان مثال دی کہ دیکھو کسی کی فصل کے کنارے پر کوئی شخص بکری چراتا ہے, کسی کی فصل ہے اس کے کنارے پر بکری چراتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی حفاظت کے ساتھ اس کی رسی پکڑ کر اس کو وہاں چرا چکا رہا ہوں, بننے پر چرا چکا رہا ہوں, خام خواہ وہ فصل کے اندر منہ مارے گا. لہذا ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ دوستو. موبائل ایک ضرورت کی چیز یا فلاں ایک ضرورت کی چیز, اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کیا جائے. آپ بہتر سمجھتے ہو کہ اس سے گناہ کے درجے کتنے زیادہ ہو گئے, اور لوگوں نے اپنی تنخواہ کو, اپنی چیزوں کو, سب کو اسی کے اندر ہی لگا دیا, اور کوئی کس کو ایزی لوڈ کرا رہا ہے, کوئی کس کو ایزی لوڈ کرا رہا ہے وغیرہ. تو ان چیزوں سے توبہ کرنی ہے, اللہ سے اپنی صلح کرنی ہے, تب انسان اللہ کا مقرب بن دے گا, اللہ کی طرف رحمت متوجہ.